Vizsgálódik a CÖF. Trump fenyeget. Vadonatúj csempészmódszerek. Beültök a lipsik a most vagy sohára. Nem fogjátok elhinni, mit gondolnak róla. Na hát üdvözlünk mindenkit így a 47. napján annak, hogy még mindig nem mondott a Balogh Zoltán a... Ja, már 47. Ja, igen. Ezt még várhatjuk szerintem. A kegyelmi botrány után. Hát igen, lehet, hogy még lesz néhány nap. Mivel kezdjünk? Hát nem tudom, vannak még ilyen kis apróságok. Amúgy van amiről március 15-ével kapcsolatban nem tudtunk beszélni. Nem tűr sok nyomda festéket az, amit itt a Bede Zsolt mesélnek. Hát az általában nem tűr sokat amúgy. Azért nagy ünnepség után előkerülnek a videók, de most különösen sok volt a... Kb. Mindenki a Telex, 444, HVG, mindenki hozott le interjút a fideszes, hogy mondjam... A szimpatizásokkal. Igen, aztán a Magyar Péter, nagyon sok videó volt, és hát... Megvoltak ezek amúgy a régi időkben is a... Elkeserítő volt. Az a vakond ember, aki kiabált, hogy éljen a Feri. Éljen a magyar szabadság! Éljen a gyurcsány! Éljen Feri! Elkeserítő szellemi színvonalak vannak. Olyan furcsa emberek voltak. De hogy csak máshogy gondolkodunk a világról, Ádám. Nem, ostobák, hát nagyon borzalmas. Hogy mondhatsz borzalmas. Ilyen? Olyan ostobaságot láttam, ami a mélybe tekintesz, akkor ez az, amikor visszatekint rád. És a sötétségnek hangja van, és nem is halk. És így tömény volt, hogy ez sok videón keresztül. Nem tudom, láttátok ezeket a videókat? Hát ez borzalmas. De egyik volt, mint a másik. Az egyik ideges, a másik huszít, a harmadik, meg minden baja van. Vagy nem is értik. Kérdezték, hogy ja, volt ez a lemondás, de hát igazából nem értett. Ezt az egészet. Megértem azért, hát az Origóból én sértettem volna meg amúgy. Én nem is emlékszem olyan kirívó esetekre, inkább én ilyenkor azokat szoktam nézni, amikor zavarják egymást az emberek, és akkor kiabálnak egymással, azok mindig mókással. Sokan azt várják, hogy majd most rendezi a kormánypárti tábor sorait a kegyelmi botrány után, az itt megjelenteket kérdeztük arról, hogy élték meg ezt a turbulens hónapot. Tessék, itt van az ország, nézd. Hát ez már a Puzsér provokál. Ja, mondjuk, ha Robi elment provokálni egy izébe. Nézzétek, hogy... Ez az ünnep! Ez! Gyurcsány Ferenc kapja be a faszot. Én nem ábrándultam ki. Nem az ilyen ügyek érdekelnek. Én a miniszterelnököt követem, és én úgy érzem, hogy ő a nemzetért és a hazáért sok mindent megtesz. Amúgy ez tényleg ez a lényeg, mert tényleg sokan így érzik. Én szoktam beszélni emberekkel, akik Fidesz szavazók, és hallottam ilyen érveket, hogy hát ugye azért az meg ő azért szem előtt tartja a nemzet érdekeit. Uh-huh. És hiába tartja kevésbé szem előtt, mint a Gyurcsány, bazd meg. Nem tudod meggyőzni ezeket az embereket erről. Mit akarsz? Az észérvek biztos használnak itt. Ez egy felfújt baromság az egész. A Novák Katalinnál az volt a legszomorúbb dolog, ami létezett. Mindenki tudja nagyon jól, hogy semmi közük ilyen pedofiliához, meg ilyen baromságokhoz. Ott van Gréci Zsolt, tökét mutogatja, ahol minden fele, aztán magol nincsen ügy. Nincs beszélve, nem adják le. De volt ügy amúgy. Volt ügy, és az, hogy van egy kép, ahol ott van a Brácsa is, ez azért más, mint hogy kegyelmet adsz, hogy gyerekeket kihasználod. Igen, rosszabb ezek szerint. Igen. Hogy jöhettetek ide? Mit kerestek itt? Ti használtok ide ezt a transzparens? Mi ez az akció? Szerintem jól olvasható. Nézd a gyerek, embereket, amúgy nem értem, hogy kimenjsz egy ilyen, és milyen indulatok lehetnek az emberekben, amit így kell leadni. Nézd, az öreg asszony, hogy ott tépi, bazd meg. Nagy mosod, nézzétek a temeket! Idióta te is! Ez az ünne! Mi a faszon ez az országgal, baszlánk? Igen, mindenhol van Ádám. Nem, tudom, de itt biztos, valahogy több van, mint szeretném. Jobban látod. Készültek még valamire? Robi, három szava volt, amit mondhatod, jól beosztottam. Nem csak látta, hogy ott hergel, és csak így olyan elégedetten állt, hogy jól van. Sok hülye magyar. Még volt ilyen csávó az egyik riporterben, hogy a pedofil ügyről kérdezte, hogy hát a gyerekek? Hát őket szeretem? Így mondta. Valami ilyesmi volt. Ilyen a legcreepybb módon mondta. Én nem is hittem el, hogy lehet ilyen creepy mondani ezt a dolgot. De tehát volt más sötétség is, ami visszaszólt. Ott a másik videó, ami már meg van nyitva. A Living Room-ban, ami a polgári mulató. Nem tudom, a mi időnkben még, hogyha jól emlékszem, nem az volt. De mindegy, itt mulatnak a polgárok. Ott a Bajer Zsolt beszélt valamiről, és valamiért a Bede is. Bajert megvédte. A Bede az, akiről most van egy kép, hogy a gyerekével kart lenne. Ezt láttad? Karlengetésre tanítja valami náci szinten. Hát azért ez is már 5 éves hír. Na jó, most láttam, de hát érted. Húzzál ki a pólót hoztunk Bájer úrnak. Neked hoztál? Nem neked hoztam, Bájer úrnak. Mit akarsz? Mit akarsz? Azt akartuk feltenni. Hú, ez minden szellemi szomvonalat, jól tükrözi ezt, hogy ott lehet ez az ember, és nem taszították még ki magukba. Mit akarsz? Nem neked hoztam. Bedő, takarodjál ki a f***omba! Mit keresed? Zsolt, hozzád jöttek provokálni! Jaj, ami a Bede az annyira kedvenc, hogy mindig ilyen keménynek akar tűnni, és közben meg így, jaj, elütöttek, jaj, Zsolti, provokálnak, gyere, Zsolti, jaj, védj meg. Hát igen, de közben az is látszik, hogy egy végtelenül nagy büdös tuskó ez az ember. Mert az mondjuk, az biztos, hogy látszik. That's a lot of damage! Annyira elszomorítanak az ennyire primitív emberek, akik csak ostobaságokat tudnak beszélni, de közben végtelenül agresszívek. Ez a legrosszabb fajta. Ez a legalja az egész emberiségnek, ezek az ilyen végtelenül agresszív emberek, akik csak tényleg agresszívkodni tudnak, és közben két agysejtje nincs az, ami össze van kapcsolódva szerintem. Nem csoda, hogy még lélegezni tud. És közben meg ezzel ellensúlyozza a nem tudom, a rengeteg szorongását, vagy nem tudom mit, hogy ennyire agresszív. Ez valami nagyon szomorú szerintem. Amúgy ezzel egyet tudok érteni, hogy a Bede az a társadalmunknak a legsötétebb bugyrát képviseli. Csak hogy juthatott el idáig? Ez egy szomorú dolog. Valami nagyon nagy feszültségek lehetnek benne, ami így jön ki, hogy folyamatosan ideges, meg agresszív, meg rohadt. De azt is lássuk be, Ádám, hogy a társadalom az mindig egy haranggörbe, és a haranggörbének a két szélén, ott a szélsőségek azok mindig megvannak. Tehát lehet, hogy őt nem a traumák tolták a szélsőségre, hanem van, aki úgy születik. Azért... Se úgy születik szerintem. Nem, a nevelés... Biztos, hogy a nevelés nagyon sokat számít. Nagyon sokat. Hova jut el abból, amit kapod, de még az is lehet, hogy... Nem, nincs olyan, hogy így születik valaki. Azt, hogy így, kartrendített, hogy... ideges volt. Az is, hát lehet, hogy igen, mondjuk befolyásolja, hogy a gyerekét tanítja meg kartrendítés, és lehet, hogy a gyereket befolyásolja, hogy melyen irányba fog elmenni. Lázadni fog ellene. De hogy nyilván lehetne az ellentéte is ennek. Szerintem nem csak, hogy születsz, az nem sokat befolyásol, mert olyan szinten, hogy a nevelés, a környezetet, stb. Az fog amúgy összerakni, az rakja össze a tapasztalatokat és a világlátásodat, amit végül tovább viszel. És az az érdekes, hogy a Bede mostanra meg már gyakorlatilag bármilyen kulturális behatással találkozhatott, és mégis ezt választotta, hogy ez hasonl rá a leginkább. Hogy emlékezünk? Magyar fokárdát téped le róla. Úgy tűnik. Pont erről szól be az meg a fókuszcsoport videó, amit felraktam. Be lehetne ezt is vágni, amit, hogy Bede letépje a kokárdát, hogy te hazáruló vagy. Ez annyira rímel arra a videóra. Bocsia, emésztéges, de hogy nem kínos nekik, hogy ez az ember így köztük így ott hagyják, hogy ott legyen, és ez gyakorlatilag ő alá korosan, ő képviselő. Szóval, hogyha mi, hogy mondjam, mondjuk a tüntetés szervezők közül lenne valaki, aki így viselkedik, akkor én azt mondom, hogy takarodj már innen, leégetsz minket. Annyira érdekes, tényleg a Bedének volt a fejében egy olyan 18 szó, amit itt föl tudott hozni ebben a vitában. 10-3 káromkodás volt. Igen, de mondjuk azzal nyomatékosította a maradék 7-8 szót, és akkor, amikor ez elfogyott, amikor cserben hagyták a szavak, akkor már nem tudott mit csinálni. Leköpte. Ez. Te, legyél te! Légy. Hát ez elegáns volt. Hát figyelj, amúgy ez nagyon sokat elmond erről a szellemi színvonalról. Ez szerintem egy polgári mutatás volt, én ezt úgy látom. Szegény vonalban, amikor arról beszél, hogy polgárosodni kéne Magyarországnak, akkor tessék volna. Van honnan. Hát van honnan. Innen szép nyerni, azt szokták mondani, nem? Innen szép polgárosodni. Csak nem tudom, milyen reményünk van még ebben. Hát le is mondott az ország 90%-áról a vonal. Hát nem véletlenül. Elég, hogy az 10-et sikerült polgárosítani. Már az is nagy dolog lenne, igen. De az érdekes, hogy abban a 10-ben abban viszont benne van a Bede. Nem, mármint ilyen körökben mozog, politikusok körül, tüntetéseken, nem tudom. Ő csak megtűrik. Megvan a lehetősége rá. És akkor most lement, és utána tudod, hogy nyugtatták, hogy jaj, hagyja, nem ér annyit. Ezért tudok lenni, jaj, semmi baj. És akkor utána kijött az izé, valaki, hogy az amúgy, de jó gyerek, négy szemköz, most egy kicsit ideges, tudod, bocsássatok meg neki, amúgy jó fej élőben. És hogy kettesben vagytok, akkor jó fej, igen. Hatházival is milyen jó fej volt kettesben. Hát a Hatházi előtt nem tehet róla. Remélem, hogyha lesz még élőben jó fej, tényleg, akkor az Oszi elhívja. Erről még a múlt héten nem tudtunk beszámolni, mert elszaladt a hét. Vizsgálat alatt van az átlátszó, a TASZ és a Helsinki Bizottság, ugyanis vizsgálat alá vonta a CÖF! A CÖF! A Civil Összefogás Fórum. Jaj, édes Istenem, és a Lomnici Zoltán a szóvivője. Ő volt az, aki elmondta a Híradónak, hogy... A 444 birtokába került felvételen a Híradónak nyilatkozó ifjabb Lomnici Zoltánnak a riporter adja a tippet, hogy nyilatkozatát milyen szavakkal egészítse ki. Egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjuk, hogy az őrök védték. Tehát, hogy jó. Meg erre egy gondot elég kibérünk is. A független szakértő alkotmányjogász, és úgy tűnik, hogy a CÖF-CÖK a szóvivője is. Hát persze. Nem tudom, hát mindenhonnan kell egy kis pénzt zsebre rakni. Azt mondta a Lomnici, hogy olyan külföldről finanszírozott szervezetek tevékenységének vizsgálata érdekében, mint a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság vagy a Transparency International, a CÖF-CÖK a munkacsoportot hoz létre, a megszerzett információkat pedig továbbítják a szuverenitás védelmi. És létrehozhatunk akkor egy csoportot, ami továbbít mindent a szuverenitás védelmének, vagy az... Kész. Létrehoztunk? Létrehoztuk. Jó, akkor vizsgáljátok már ki, most ez a bizottságként mondom, nem tudom, mit vizsgáljanak ki? Hát a CÖF-CÖK-át. Ki kell vizsgálni, mert... A Fidelitást is ki kéne vizsgálni. Én láttam, hogy valaki ott fogadott el valami külföldi pénzt. Szerintem Soroshoz köthetően, mert Soros Alexander hozta el. Vizsgálják ki, ez a biztos. Én láttam, hogy a Trump meghívta az Orbán Viktort. Kaviárra letette, meg így pezsgőztette. Szerintem ez azért lehet, hogy befolyásolás. Hát, hogyha Pressman, ugye a nagykövethez elmenni, a főben járó bűn, a Trumphoz elmenni, hát azért az sem szép. Megpróbálja szegény Orbánt belepréselni a Trump valamilyen helyzetbe. Vagy van jó fajta amerikai, meg rossz fajta. És van az orosz befolyásra szeret szinted vizsgálni valahogy? Nem, hát a nyugati befolyás az a szörnyű. Mindegy, majd megnézzük a CÖF-ösök kikkel találkoztak, mert most már ez kiderült, hogy bárki vizsgálhat bárkit. Végre itt tartunk, a 3x3-as elvtársak országában élünk, ahol hát feljelentgetjük egymást. Hiába van akkor most már egy hivatal, aminek a vizsgálatot le kell folytatni. Úgy tűnik, hogy a CÖF-ösök nem felejtették még el a kommunista múltjukat, úgyhogy elővették a régi jelentőfüzetüket, és most elkezdték összeírni, hogy akkor kit kell majd kivizsgálni az állami hatóságnak. Hát, ha majd az András út 60-ba levitt az átlátszót. Letépkedik a karmukat. És hát arra gondoltam, Ádám, hogy szinte mi illene nekünk is kiállni az átlátszó mellett, mert nagyon sokat használjuk mi is az általuk feltárt. Mi történt az átlátszó? Foglald össze. Hát őket is vizsgálja a CÖF. De CÖF vizsgálja? Hogy kell elképzelni? Jó, adják izének, hogy hú, ez az átlátszó sok borsat tör az orrunk alá, mert korrupciós ügyekre rávilágít például, és akkor azt mondja a gyakornok, hogy jó, akkor így keresgelek a honlapján ilyen dolgokat, vagy a CÖF-nek milyen hatásköre van. De amúgy igen, pontosan ezt írták. Azt mondta a Tordai Máté, a szakkoordinátor, hogy elsőként az átlátszó.hu-t és az átlátszónet alapítványt vizsgálták, és megállapították, hogy az átlátszó.hu már a portálján egyértelművé teszi az anyagi természetű nemzetközi kötődését, amikor ismerteti a jelenleg és volt intézményi akkor, támogatóinak akkor, köré. Akkor ez nem annyira titkolja ezek szerint. De vajon, nem kell nyomozniuk se. Hát, mert így tud nyomozni a CÖF. Milyen érdekes, hogy egy honlap, ami a magyar korrupciót próbálja lebuktatni, nem onnan kapja a pénzt, vagy nem támogatja például az, akinek a korrupció... Ját feltárja? Igen. Vagy minden nemzetközi támogatás rossz, azért... Igen. Például a Nomkoron sétánynál is a nemzetközi támogatás. Igen, az EU-s pénzekkel vagy nincs gondunk, azt jól zsebre tudjuk rakni mindig, de hogyha arra megy a pénz, hogy valaki a korrupciót, hogy mondjam, utána menjen, és kikérjen adatokat, ez már nem olyan jó. Hát ez nem olyan jó. De nem olyan jó, és itt hogyha jól emlékszem, a Gulyás Marci mondta a Hut Gergelynek, amikor a Hut elmondta, hogy sikerült föltárniuk, hogy milyen támogatásokból dolgozik a Partizán. Akkor elmondta Marci, hogy igen, és ez hogy is sikerült föltárnotok, hogy azért meg kitettük a honlapunkra. Oknyomozó riporteren. Jézus, ha mekkora oknyomozás, mindenki meneküljön. Azonnal ígessétek el otthon a dokumentumjaitokat, mert jönnek a CÖF-ösök, és így azt mondják, hogy Remélem, hogy nagyon sok pénzt kapnak ezért, hogy a megállapotásuk. Ja, amúgy ezt szeretném, hogyha a Cöf is kitenni, hogy pontosan honnan, milyen alapítványokból, milyen magánszemélyektől, hogyan érkeznek ezek a támogatások hozzájuk, ahogy ugye így mondják, hogy ők ilyen alapítvány, és akkor hát nem tudom, csak így kapják a támogatást. Biztosan nem ugye a különböző minisztériumok mögötti pénzalapokból szervezik ki nekik, meg a Batthyány alapítványnak. Ez a baj, nincs benne adófizetői pénz, nem? Más sincs benne. Na jó, és hát az átlátszó, ez pedig tényleg egy remek intézmény. Többek között amúgy a Domkoron sétálynak a felderítését is nekik köszönhetjük, ami meg hát nekünk meghatározó élményünk volt. Igen, így van. Szerintem az egész nemzetnek. Igen, úgyhogy én nagyon sajnálom. Remélem, hogy a Domkoron sétány azért rákerül lassan a zászlónkra. Ja, hát igen, mi is kiállunk az átlátszó mellett nyilván. Hát azért nem olyan átlátszó, hogy Cöf az átlátszó. Rögtön az átlátszót, aki a korrupciót deríti fel, őt támadja. Ez nem kurva kínos amúgy, bazen. Mi lesz a következő, hogy utána mennek a orvosoknak, meg a tanároknak? Kit akarnak még? Furcsa nekem, hogy annyi dolgot lehetne itthon, hogy mondjam, vizsgálni, és hú, mi az első gondolatod? Hú, azok, akik a korrupciókat szokták. Na, azokat meg kell nézni, a körmükre kell nézni. Nem tudom ez. Jó. Cöf honnan kapja a pénzt a plakátokra, azt ki fogja vizsgálni. Pontosan. Ja, láttam új plakátot. Ja, igen, van új. Mm. Ilyen valami rajtuk van, ilyen fekete dollár. Dollárjel. És ott van a Fegyőr, ott van a Gyurcsányi, ott van az MZP, és még voltán a Karigeri van. Ja, hát a Magyar Pétert, az túl friss, azt még nem tudták ráfotoshopolni, meg mondjuk rá tényleg nehéz a dollárt rá sütni, miközben, érted, még nem volt semmi dollár, ugye? Én ezt nem tudom, hogy mindenkinek lenne. Lett volna, de én nem tudom, hogy miért lenne nehéz rá de sütni. Most miért van a Fegyőr még mindig? Mit keres ott a Fegyőr? Már csak megszokásból rárakják, mert nem ő vezeti a Momentumot. Miért még mindig ő van ott? Szerintem azért, mert a Momentumot ővel lehet jól tematizálni, és a Momentum azért még mindig egy, hát nem tudom, legalább egy 5%-os párt, és akkor ki legyen ott a, hát a MSZP-ből valaki? Nem? Donát Anna. De a Donát Anna az egy sokkal kompetensebbnek tűnő ember, ugye? Ott meglátod a Donát Annát. Jó, de most egy olyan járatnak le, aki nem lesz ott a, hogy mondjam, a Momentum nem rakja ki, főleg LP választáson. Nem, a mai napig a frakció vezetője az ember a Momentumnak. Értem. Ez a Momentum, ez teljesen a Momentum számlájában, hogy a Fekete Győrt rá lehet rakni egy plakátra. Az, hogy te meg én azt gondoljuk, hogy teljesen súlytalan a politikában a Fekete Győr András, ez nem azt jelenti, hogy teljesen súlytalan. A frakció vezetője a Momentumnak. A Momentumnak már nagyon rég el kellett volna takarítani a Fegyőr, nem takarította el. Jaj, szegény Fegyőrrel mi bajod van már? Az, hogy már elégett. Úgy képzeld el, mint hogyha lenne egy pártvezető mondjuk, aki 6 év kormányzás után, vagy a 6 év kormányzás közben elégett volna a közéletben, meg kiderült volna, hogy hazudik, és nyilvánosságra került volna ez a felvétel, amin bevallja, hogy hazudik, majd utána nem mondott volna le, hanem a rendőrséggel szétverette volna a tüntetőket, és utána még évekig kormányzott volna, és utána teljesen vállalhatatlanul nagy nehezen 100 év után mondott csak le, és utána meg még mindig itt lenne a politikában. Ezt azért nehéz elképzelni, nem? Vitézi Dávid bejelentette, elindul a főpolgármester jelöltként. Amúgy eléggé későn szállnak be itt az emberek. Jó, hogy nem egy nappal előtte jelentette be, de végül ő is bejelentette, de végül, hogy nézem, nem az LMP színeiben? Amúgy látod, ezt viszont nem tudom. Na, ezt akartam megnézni, bazzeg. Ez volt az utána néztél a jelöltet. Legfontosabb kérdés, nem nézted meg? Hát a címet én is el tudom olvasni, Sofi. Nekem ennyi volt a fontosabb. Hát szerintem érdekes, hogy kinek a színeibe indul el, de nincs párt megjelölve egyelőre. Az egészségügyi ellátásunk színvonala egyre csak romlik. Elavultak, lerobbantak a kórházaink, rengeteget kell várakozni, és teljes osztályok zárnak be személyzet hiány. A köztereink nem elég otthonosak, nincs elég zöld felület és sétáló utca. A körúton túli Budapestet, ahol a budapestiek háromnegyede él, magára hagyták. Igen, ebből most ez mini Dubaj. Ja, mit ugat? A városunk pártpolitikai csatatérré változott, minden ügyet átsző a két politikai oldal háborúja. Igen, politikai csatatér, egy csomó dolgot azért nem lehetett megoldani. Nyilván valószínűleg nem biztos megoldották volna a részét, de hogy a kormány az megsértődött, hogy ellenzéki vezetésre azért minden pénzt próbál elvenni. Ja, de hát nem úgy, mintha előtte bármi történt volna Budapest együtt. Tehát nagyon sok csak azt akartam elmondani, hogy ezt nem fogja megoldani, az se ő lesz. szerintem. Szerintem jobban megoldja, mint hogyha a karácsony lenne, és valószínűleg jobban megoldja, mint hogyha a Szent Király lenne. Tehát egy szakember lenne ott, és nem egy politikus. De amúgy Budapestnek a problémáinak a túlnyomó részét, azok országos közös problémák. Az, hogy nincsen megfelelő elkerülő út, az, hogy nincsen megfelelő, nem tudom, elkerülő vasúti gyűrű, az, hogy a közlekedést nem oldották meg a külvárosokban. Hát normális, hogy ott mindenki lepakolja. Mikorra lesz kész szerinted? Az unokáink korában? Nem hiszem, hogy az unokáink látni fogják. Hát, látják majd a körgyűrűt Londonban. Megújítottuk a közösségi közlekedést, rengeteg járművet lecseréltünk, megcsináltuk a budai fonodót, felújítottuk a legforgalmasabb pesti villamosvonalakat, befejeztük a 4-es metrót. De bőven van még feladat. Kész terveink vannak a város további fejlesztésére. Ott a biodóm. Biodómmal mit fogsz csinálni? Azt mondom, hogy érdekelne, mert már föl van építve. Én már voltam benne, volt ez a fénykiállítás. Azt szerettem volna elmondani, hogy mekkora nagy csalódás. Most már nincs, úgyhogy nem tudok segít figyelmeztetni, hogy ne vegyen jegyet rá. Olyan volt kb. Mint az Willy Wonka Experience. De maga a biodóm, láthatóan a alapok megvannak. Nyilván feltölteni ezt tartalommal, meg így az még legalább ennyi pénz, meg ezt üzemeltetni még minden, csak olyan szomorú, hogy már megvan, hogy nincs pénz befejezni, de közben meg nagyon sok milliárd elment már, és akkor na mindegy, szomorú, pedig maga a tervek azok jók, amúgy szerintem. Na jó, lássuk, mit mondnék a vitézi. Új parkokra és közterekre, a hévek és a vasút megújítására, újabb villamosvonalak fejlesztésére, a rozsdaövezetek helyén megfizethető lakások építésére. Rozsdaövezet. Az egész fél Budapest. Ez nem az érti a rozsdaövezet, Ádám, hogy iszét, hogy rozsdások az oszlopok, akkor egész Budapest úgy jövezet? Hát igen. Nem akar... Európa legszebb városa, bazd meg, nem érted? Nem vagy a világ? Pályázni a Guinness rekordokban a világ legnagyobb piszoárja, és jelöljük Budapestet. Egyfőre jutó legtöbb ember pisáját. Pártpolitikai csaták, üres ígéretek és egymásra mutogatás helyett végre valóban fejlesszük Budapestet. Ez az ajánlatom. Ezért indulok a főpolgármester választáson. Figyelj, azt el tudom mondani, hogy örülök, hogy végre valaki, ha kicsit hatásodász is, de hogy egy kompetens videót rakott itt össze, nem csak az, hogy a telefonról, az csak hangminősége bejelent valamit, ezt én értékelem, mint videós. Nem értem, miért várt ennyi ideig amúgy. Szóval szerintem, hogyha főpolgármester akart lenni, vagy akar lenni, akkor ezt már évek óta építenie kell, szerintem, hogy tényleg. De nem lehet, hogy arról volt szó, hogy tárgyalt a Fidesz-szel, és azt gondolta, hogy majd ő lesz a Fidesz jelöltje, és aztán bejelentették a Szent Királyt, és akkor itt már vége lett ennek, és akkor nem mindegy, akkor basszátok. Nem tudom. Na mindegy, legalábbis egy izgalmas főpolgármester választás lesz végre idén, mert akkor lesz egy fideszes jelölt, jó, Alexandra, nem tudom, volt alpolgármester, vagy mi volt. Természetesen a Segnyaló Klub az, hogyha jól tudom, akkor ők szeretik. Igen, majd most biztosan megkavarodnak, hogy mit mondjanak, de hát akkor is valószínűleg Alexandra az, aki felkészültebb, nem pedig a Dávid, aki ugye ezzel ebbe dolgozik 20 éve. Ja, hát itt van Vitézi, aki már régóta sokan rágják a fülét, gondolom, hogy induljon el, meg sokan látnák szívesen főpolgármesterként, azért ami fideszes vezetés alatt, amit ő művelt, azért annak a szakmaisága az kevésbé megkérdőjelezhető, ráadásul ugye pont azért mondott fel, mert a Tardós ugye megpróbálta rányomni, vagy hát a Orbán, hát ki tudja ki, ezt a borzalmasan szarorosz dílt a metrók felújítására, aminek a vége az lett ugye, hogy a régi 40 éves metrószerelmények felújítása helyett. Leváltották Tardós csokit. De, mert ezt már nem tűrhett a Budapest népe, ugye? Tudom, hogy te ezen nem értesz. Szedjen. Hát igen, bazd meg, egyszer nem ezen múlott. Mindenki leszarta. Senki nem ment utcára azért, hogy átvertek minket megint az oroszok. Pedig az oroszok mikor tettek bármi rosszat, ugyebár. Szóval, hogy legalább ő a szakmaiságot képviseli, ami egy elég nagy kuriózum, és hát ugye ott van mellette, hát most már a Berki ugye nem indul, de indul majd a Karácsony, aki újra szeretne, gondolom, főpolgármester lenni. Erre is ki fogunk majd térni az egyik részben, már nem tudom, már hónapok óta össze van nekem írva, csak valahogy sose hozom elő, hogy milyen ígéretei voltak, és ebből mit tartott be az öreg, mert nem teljesen látom, hogy megreformálta volna a város. Nagyon hasonlóan működik szerintem, mint korábban, csak le lett cserélve néhány funkcionárius, de ugyanazok a maffiák működnek a háttérben, és ez nem túl előremutató, sőt, amit ígérgetett, abból se tartott be lófasz se. Mindegy, van néhány ígérete, amire ki fogok térni, és nem tudom, ki indul még. Brenner Kolom a Jobbikból, várjuk meg az MSZP-s jelöltet, biztos ő is nagyon érdekes lesz. Figyelj, amúgy megnézném, hogy milyen a városvezetés, hogyha Vitézi vezeti, de nem tudom, mennyi esély van így, hogy függetleneknek mindig sokkal kevesebb esélye van. Ja, de meglátjuk, hogy ki fog visszalépni majd még a javára, aztán... Karácsony? Én nem gondolom. Nem én sem. Miért lépne vissza, csak nem megy el LP-képviselőt. Hát a Karácsony most az esélyes, hát nem tudom. Gondolom, nem akar a Karácsonnyal összefogni a Vitézig. Ezt azért nem hiszem. A polgármester, ha más nem, mert félek, hogy nincs esélye, de mondjuk legalább én szeretném, hogy a Vitézinek valami pozíció legyen, ahonnan tényleg csinálhat is valamit. Ha most valamilyen szakmaiságot jó lenne ráerőltetni a városra. Valószínűleg tud beszélni a fideszesekkel is. Nem tudom, hogy a Tega Lázárral kell a legjobban veszekedni, vagy mert azzal szerintem annyira neki se lenne könnyű dolga, a Szent Királynak se. Látszik, hogy a Lázár már beleszalik mindenbe, ő csak így egy, neki ez egy játék az egész, és mindegy, hogy mit szar. Szét, az őt már nem zavarja. Ja, amúgy képzeld, ugye mondtam, hogy nem tudtam úgy jegyet venni, hogy BKB bérlettel a BKK határig. Kiderült, hogy ez csak a MÁV applikációjának a hibája. Igen. Tehát a bérletemmel tényleg el tudok menni a BKK határig a vonattal, csak ezt a szar applikációt úgy csinálták meg, hogy nem működik. De úgy, hogy előtte úgy működött, valaki így beleírt a kódba, hogy most már máshogy működjön, rosszul működjön. Úgyhogy kösz szépen MÁV, bazd meg. Kezdjük el a fő témánkat, mert nem lesz rá időnk. Végre a fontos dolgok. Megnéztük a Most vagy Sohát, és popcorn tettünk, kipróbáltam ezt, milyen popcorn volt ez? Hát tettél popcorn, mert olyan büdös volt. Igen, de gondoltam, valamikor kipróbálom ezt a nem normál popcorn volt, hanem olyan sajtos, de szerintem nem lehet belőle sokat megenni. Befizettük a pénzt szépen, azután, hogy rengeteg adót is már költöttünk rá, de befizettük, megnéztük, és akkor most elmondjuk a véleményünket. Mielőtt elkezdenénk, külön felvettünk egy kis szekciót a Megafonnak, hogy ne kelljen kivágniuk. A Most vagy Soha egy fantasztikus film, mi büdös lipsiként beültünk, és még így is imádtuk, nem lehet rá egy rossz szavunk se. Úgyhogy gratulálunk a készítőknek. Tessék, ezt vágatlanul felhasználhatjátok, tessék, és akkor most elmondhatjuk a valódi véleményünket. Most, hogy elmentek a Megafonosok, beszéljünk a Most vagy Soháról. Azt azért előtte az egy érdekes diskurzus, hogy egyáltalán lehet erről a filmről diskurálni, lehet erről a filmről érdemi beszélgetést folytatni, anélkül, hogy bármilyen véleményedre rásütnének valami billogot. Szóval most erről a filmről csak jót lehet mondani, különben bármi rosszat mondunk, rásütik, hogy csak azért, mert lipsik vagyunk, meg hazárulók, meg nincs nemzeti öntudatunk, meg stb. Szóval ez a szomorú szerintem, hogy ez az eddigi legnagyobb magyar filmes projekt, hogy lehessen már róla beszélgetni, mint filmként vizsgálni, és kivenni ebből a politikai színezetből. De szerinted lehetséges ez egyáltalán? Tudunk úgy beszélni, hogy ne ugasson valaki utólag? Szerintem lehet, de én szerintem először is fontos leszögezni, vagy legalábbis én fontosnak tartom leszögezni, hogy egy nagyon nagy része ennek a filmnek az az, mivel a mi történelmünkről szól, hogy valaki át tudja érezni ezt a magyarságtudatot, és át szeretné érezni ezt a magyarságtudatot. Én úgy gondolom, én a magam részéről, én mindig is nagyon szerettem a magyar történelmi filmeket. Én és mi, át tudom érezni. Majd már jót. Én át a tizedes meg a többiek. Tessék, az egy jó film. Én egyetértek a Rákai Filipékkel abban, hogy érdemes megcsinálni a magyar történelemnek meghatározó eseményeiről ilyen filmeket, ami átad valamit, hogy azok, akik előttünk itt éltek, azok hogyan éltek, mint éltek, és abból mit viszünk mi tovább magunkkal. Mert van, én azt is megértem, hogyha valaki azt gondolja, hogy ide születtünk, nem tudom, ezt a nyelvet beszéljük, előttünk itt éltek emberek, utánunk itt fognak élni emberek, ez minket nem kell, hogy érdekeljen, ezek csak körülmények, viszont azt is megértem, aki meg azt mondja, hogy számára fontos, hogy az elődeink hogyan éltek, és hogy az utódaink hogyan fognak élni, és hogy ez meghatározza a mi életünket, az viszont ez egy tény. Nyilván hatással van a mai napig ránk az, hogy az elődeink milyen döntéseket hoztak, ha bár ugyanolyan idióta emberek voltak, mint mi most, mint ahogy láttuk a Bedét is, olyanok is voltak, és olyanok is voltak, mint a Vitézi. Ezek az események, ezek meghatározzák a mi mindennapjainkat is a mai napig. És én úgy érzem, hogy ezek a meghatározó események, ezekből lehet meríteni a saját életünkre is egy csomó hasznos dolgot, és például egy, nem tudom, ilyen esemény volt, nem tudom, ott volt az István a király, például az is egy... Hídember? A Hídembert én nem látom a mai napig, de az István a király musical is így meghat, egy egykori történést át tudott emelni a mai napokba. És értjük, amit mondani akar szerintem. És azt gondolom, hogy a 48-as forradalom és az utána a szabadságharc is egy ilyen meghatározó élmény, ami átadhat egy mára fontos üzenetet, ami nálunk is a napjainkban is egy az egybe akár átültethető. Viszont szerintem ezzel óvatosan kell bánni. Cserébe viszont, hogyha eltúlzod mondjuk azt, amit át akarsz adni, vagy szarul adod át, akkor azzal szerintem rombolni lehet ezt a... Ne hagyjunk ennyire előre. Szerintem én itt van, ne csak így össze-vissza beszélünk. Igen. Először is spoilereket fogom mondani a filmmel kapcsolatban, ezt előre szólok, mert ez ebből hiszti szokott lenni. Nyilván a fő kérdés az lesz, hogy jobban szerettük-e, mint a Hút. Ez nem lehetséges. A Hútnál jobban senki nem szerette. Nem, a Hút ez nagyon utálta. Mi? Ülölte. Nem láttad ezt a videót? De, be is raktam. De az egész videót végignézted, vagy csak az cold open-t, amit bevágtak erről? Én úgy emlékszem, végignéztem az egészet. Nyilvánvalóan utálta. Nem, hát nem utálta, de látszott azért, hogy... Nem volt elégedett a Hút ezzel a filmmel. Amúgy olvasgattam kritikákat, és a Mandiner is hozott fel kritikákat, meg minden. Szóval voltak azért túl nagyok, nem? De hogy kezdjük a pozitívakkal szerintem. Kezdjük a pozitívakkal. Én akkor kezdem a pozitívakkal csak, és te is addig szedd ezt a fejedben, milyen pozitív dolgokat akarsz mondani. Összeszedtem. Szerintem amúgy van pár jó jelenet. Legeleje a filmnek az, ott én még reményteljesebb voltam. Én azt mondom, hogy a legeleje az tetszett, meg ahogy először bemutatják mondjuk a Pilvaxot, ahogy van egy hosszú snitt, ahogy így végigmennek. Tényleg van pár jó snitt, tetszett mondjuk a nagyjából szerintem az is rendben volt pár gicsen kívül, amikor a Nemzeti Múzeumnál vannak. Díszleteknek is vannak benne jók, a jelmezek kifejezetten jók szerintem. Meg maga a film szerintem addig, amíg a Pilvaxban vannak, amíg el nem kezdődik a nemzeti dal felszavalása, addig szerintem jó, szerintem nézhető. És azt is el tudom mondani pozitívumként, hogy szerintem nem a színészeken múlt, ami nem sikerült, mert ez egy valamennyire tévhit, hogy mindenért a színészeket okolják egy csomószor. Színészek annyira jók, amennyire jó a rendezés általában. Szóval azt ez a maximum, az így meghúzza a határt. Nem, úgy van, amikor van egy színész, akinek a képessége, én úgy képzelem, mondjuk el tud játszani egy jelenetet 30%-osan is, meg 80%-ig tud fölmenni a képességével, és akkor onnantól kezdve a rendező múlik, hogy ebből mit hoz ki, hogy a 30%-ot vagy a 80-ig elviszi. Nyilván vannak színészek, akik lehet, hogy bármit el tudnak játszani 50%-ra, annyira kurva jó, de ezek után a rendező, a szövegíró, ezek hozzák ki, vagy a forgatókönyvíró adja neki, hogy miből tudna majd dolgozni, és szerintem itt nem a színészeken múlt, az, hogy sajnos nagyon egydimenziósak voltak a karakterek, de például egy Emma Stone, vagy egy Jake Gyllenhaal, az nyilván 100%-ig el tud vinni egy jelenetet, hogyha megfelelő rendezőn van, de itt nem tudom, hogy mit lehetett. Valószínűleg én úgy érzem, hogy ki lehetett volna még hozni többet a színészekből, csak nem nagyon volt miből dolgozni. Voltak karakterek, akik szerintem jók voltak, mármint, hogy így jót derültünk rajtuk, és amúgy azt rájöttem, hogy ez nem is pozitívum, mert nem kellett volna derülnünk rajtuk. Ó, Istenem! Voltak bevállalós snittek, amik tetszettek, amik ilyen, ezek a trónokharcás, életveszélyes Calvin tér környéki kis utcák, azok nekem nagyon tetszettek, azokon hangosan kacaráztam a moziban, és ott szerintem helye is volt ennek, tehát ezt direkt ilyen sokkolónak akarták megcsinálni, és hát az is volt. Attól függetlenül, hogy nem hittem el, hogy ott vagyunk, meg nem tudom, de... Szerintem egy nagy külön témát szántam akkor annak csak, és erre biztos, hogy rá tudsz csatlakozni, hogy a kérdése ennek, hogy szóval most eldöntjük, hogy ez jó vagy rossz, de hogy nagyon sok a fikció benne, nagyon sok. Ahhoz képest, hogy ez egy történelmi film, nagyon sok a fikció, erről mit gondolsz? Szerintem ez lehet egy legit döntés. Lehet azt a döntést hozni, hogy bemutatod ezt a kort, és hozzá költesz valamit, és szerintem akkor viszont nem feltétlenül a Petőfiéket kellett volna követnünk. Hát nem is őket követtük amúgy, és őket is követtük, de nekem az furcsa, hogy a főszereplő, mert gyakorlatilag ez a farkas, a főgonosz, ő szerepel messze a legtöbbet, és ez egy fiktív karaktert követünk, aki egy idő után komolyan vehetetlen, olyan, mint valami mesefigura, mindig valami gonoszságon töri a fejét, egy idő után már indokolatlanul ki van rúgva, megmondják neki, hogy egy dolgot nem csinált, hogy ne essen bántódás a Petőfinek, de ő akkor is le akarja lőni. Egy idő után teljesen azt érzem, hogy indokolatlan a karaktere, nincsenek normális motivációi, és állandóan cseberből, bederbe, így egyszer így azt hittem meghalt, amikor lefejelte a vizet, és... És visszajött, biztos ez egy ilyen nagy reveal volt, utána, hogy 5 perccel újra kiderült, hogy később, hogy ja, nem de is halt. Ja, ennyi, hogy iszét, hogy vízesen becsapott valahova. De hogy nem értettem, hogy miért van ennyire rajta a fókusz, miközben nem tesz annyit hozzá. Maga a színész szerintem próbálkozott, de hogy egyik jelenetben még két férfit agyonver, a végén meg már gyenge nőt nem tud elintézni, így 5 percen keresztül verekszenek, ami nem értem. Előtte még John Wick volt. Tényleg amúgy úgy falhoz baszta, mint a észé... Nem értettem ezt. Bruce Lee-t a Brad Pitt. Igen, és utána meg egy ilyen nőt, aki szerintem életében nem verekedett, nem tud legyőzni. Nyilván tudtad, hogy nem fogja megölni a Petőfit meg minden, és mégis rajta van a fókusz végig, és ez nekem olyan erőltetettnek tűnik. Tudtam izgulni ezen, hogy akkor sikerül megmenekülniük, és nem tudom, az a, de én így el tudok veszni a filmekben, és az különösen tetszett, amikor kiugranak az ablakon, előtte fölborítanak egy széket, ami úgy néz ki, mint hogyha tényleg így a szoba közepén nincs ott semmi, és keresztbe elborítanak egy széket, amit át lehet lépni, és így felnevettem, hogy miért borítja föl bazzeng a Júlia azt. Mert előre látta. És a farkas elakadt benne. Igen, mert annyira szaladt, hogy nem vette észre, az engem nem zavar. De én hogy... ezen nagyon röhögtem, szerintem zseniális volt. De amúgy ez tehát nem azt mondom, hogy ez rossz lett volna a filmben, ez egy ilyen, mindegy, ez egy ilyen kis gag. Jó, de ha már róla van szó, a terhességéről mit gondolsz? Nem volt erőltetett? Nekem amúgy ez tényleg érdekes, hogy 9 hónapra rá amúgy valóban megszületett a Petőfinek a gyermeke, csak hát ez azt jelenti, hogy akkor még nem tudhatta a Júlia, hogy terhes. Hát mert miért aznap készült le? Hát igen. Nekem inkább az nem tetszett, hogy amikor összeverekedett a farkassal a Júlia, akkor utána így fogta a hasát, hogy és akkor mondtam, hogy jaj, ne, szegény elvetél, és azt szerintem meg mondta is az izének a Petőfinek, hogy majd később elmondom, mi történt. És akkor gondoltam, hogy majd lesz egy ilyen, nem tudom, valami egy ilyen szomorú pillanat, és nem. De szerintem amúgy ez az egész összeköthető azzal, Ádám, hogy ugyanúgy, mint a Hadiknál, nem igazán tudták, hogy mi a szart akarnak ebből a filmből kihozni. Ez egy minden korosztálynak és mindenkinek szóló film akar lenni, ami így végül senkit se szolgál ki, én úgy érzem. És ezért kellett a farkas, mert nem lehetett bazdmeg egy dokumentumfilmet csinálni, hogy megint, mint az aranybúdából tüldögélnek az emberek. Ezt értem, hogy miért kellett. Csak az, hogy nem jól volt használva. Mert az a bajom, hogy például a Landerer felgyújtás is tök fölösleges volt. Érted? Felgyújtották a... Hosszú perceken keresztül fenyegették ott az embereket. Nem csak fenyegették, felgyújtották az egész nyomdát, és ezzel bemennek, és ugyanúgy kinyomtatnak mindent. Szóval akkor mi volt ez az egész feszkó, nem értettem. De az is, hogy iszét, hogy fegyvert fog a fejéhez, és akkor most megöllek, utána pedig egyszer csak azt mondja, hogy na jó, én mentem. Hogy ha már telerakott fiktív elemekkel, azt azért rakott, hogy adjál feszültséget, de közben a fiktív elemek ellenére is nagyon kiszámítható, nagyon hollywoodi klisékre épülnek a fiktív elemek, szóval igazából ugye ez egy híresen vér nélküli forradalom volt ez az első nap legalábbis. Miközben a film folyamatosan verekedés van, meg gyilkosság van, minden. Erre büszkék vagyunk annyira, hogy ez egy vér nélküli forradalom volt itt, legalábbis ez az eleje. Akkor miért kell ennyi akció, verekedés, vér a vér nélküli forradalomhoz? Szóval ez nekem egy kicsit furcsa. De ha már beleraksz, hogy ez legyen egy kis akció, meg minden, akkor legalább valami olyasmit raknék bele, ami tényleg izgalmassá teszi, nem csak elnyújtja a játékidőt. Viszont nekem a legtöbb gondom, és ez lehet, hogy ez inkább az én gondom, mert lehet, hogy másokkal vagy elégedetlen, de hogy én a filmes nyelvet érzem úgy, hogy idejét múlt a filmes nyelve. Ez egy kompetensen elkészített film technikailag, még hogyha van ott is nyilván kritikának helye, technikailag kompetens ez a film. Nem lehet rá azt mondani, hogy technikai szintet sem sikerült megugrani, ennyi pénz meg is kellett, de nyilván van pár CGI, ami szerintem azért még lehetett volna csiszolni. Nem tetszett. Nem tudom, nekem néha ledobta a CGI, amikor mutatták de a vált. Meg azt éreztem, hogy tök jól meg van csinálva egy csomó utca ugye díszletben, de folyamatosan azt éreztem, hogy díszletben vagyunk, mert mindig csak a szűk utcákban mentünk, és csak azokat láttuk, és vagy úgy éreztem, mint egy színházban, hogy nem ritkán tekintünk ki, ritkán láttam, hogy ez egy város, ez egy Budapest, mert mindig azt éreztem, hogy egyik díszletből a másikba megyünk, amik kb. Érezted, hogy meddig vannak felhúzva. De hát ez a film felébe Sopronba voltunk, ahol össze volt sározva az út. Utolérték a Hollywoodot ebben a filmes, nem is filmes nyelvben, de ez, igen, ebben a prezentálásban, miközben Hollywood mostanában, vagy legalábbis egy része, ami szerintem az értékelhető része, főleg az A24 miatt az ilyen indie irányba ment el. Nem tudom, figyelitek-e, de mostanában az elmúlt években a jó filmek értékelhető eredeti filmek nagy részét az A24 hozza, van még más, a Neon, meg egyéb stúdiók, nem is stúdiók, bocsánat, ezek disztribútorok, de hogy ők hozzák, és valószínűleg mindenki kicsit megcsömörlött ettől ez a tipikus hollywoodi prezentálástól. Az A24 filmeknek általában sokkal eredetibb, kicsit más, ahogy prezentálják. Ez az indie vonal most visszajött, egy kicsit eredetibb. Ezek után, hogy most az ember végre fellélegzett, hogyha követi a filmeket, hogy de jó, egy kicsit egy új vonalat hoztak be. Ez a Petőfi megint egy olyan filmes nyelvet hoz, ami úgy érzem, hogy most már elavult ilyen szinten, hogy ez, és már itthon is van, aki ezt az újfajta nyelvet alkalmaz, és azt érzem, hogy itt ez jót tett volna ennek is, hogy egy kicsit kevésbé ilyen kilúgozott az egész kinézete, az egész prezentálása, egy kicsit mocskosabb lehetne, egy kicsit indie irány lehetne, és akkor értem, hogy azt nehezebb megemészteni egy ilyen átlagos közönség filmesnek, de szerintem adhatott volna egy olyan ízt, ami hozzáadhatott volna. Szerintem, és így az egy lehetőség volt szerintem ezt megcsillogtatni, de mindegy. Én nem tudom, hogy az indie az hogyan lehetett volna. Hát úgy, hogy más, hogy kreatívabban használják a kamerát, a díszleteket, a mozgásokat, de közben lehet, hogy se segít, hogy maga a forgatókönyv is olyan volt, hogy tudod, ez a tipikus ilyen Hollywood ízek, hogy vagy jópofáskodnak nagyon, megy a jópofáskodás, vagy pedig valami nagy pátoszos dolog történik, és akkor ez a kettő váltja egymást, hogy így van valami nagy pátoszos dolog, aztán meg odaszólnak egymásnak jópofán. Ez úgy érzem, hogy egy kicsit elavult ez is, ez a fajta megközelítés a dolgoknak, hogy vagy megyünk, és akkor jópofán odaszunk egymásnak, utána meg megállunk, és valami óriási pátaszos dolog történik. Ez is úgy érzem, hogy egy ilyen kicsit régi iskola az a nyelvezet. És nem sok kreatív megoldás volt benne. Ami volt, az meg nagyon furcsa. Kilógott nekem. Például volt egy ilyen, hogy valaki ütött, és szerintem a trailerben is benne van, és akkor így a kamera is megpördült vele. Ja, igen. És az nem azt érzed, hogy itt most valami kurva kreatív van, hanem valaki azt mondta, hogy ezt is rakjuk bele, de indokolatlannak éreztem az egészet. Inkább olyan, nézd, ilyet is tudunk, beleraktuk ezt is, de nem azt éreztem, hogy van egy rendező, akinek van egy víziója itt, hogy egy rendező így hozta, ez a kurva jó sztori, ez van egy ilyen vízió, hogy hogyan esik el, mindenki így beledobálta a dolgait, meg mindenki így beleszólhatott, és az egész emiatt úgy érzem, hogy kicsit szétesett. És a sztoriba se illett, ez semmilyen szinten amúgy, ezek a John Wick-es pillanatok. Szóval az a baj a folyásával szerintem, hogy tudod a sztorit, nincs igazi tétje nagyon neked, mert ez egy olyan sztori, amit mindenki ismer. De... Szóval nyilván ebben nehéz volt tétet erőltetni ilyen szinten, de ha egy filmben valamelyikkel, hogy vagy legyen valami nagy tétje, amiért izgulhatsz, mert nem tudod, hogy mi lesz, de hogyha ez nincs, akkor meg legalább legyen karakterfejlődés, mert az valamelyik kell, hogy lekössön, és itt egyiket sem éreztem, hogy nem éreztem, hogy van tétje, mert tudod, hogy mi fog történni, meg amúgy sem éreztem bármikor, hogy itt történet valami szörnyű dolog, lehet, hogy azért, mert tudtam, hogy nem fog, de hogy akkor legalább lehetne valami karakterfejlődés, de úgy éreztem, az összes karakter mindenkinek adtak egy tulajdonságot, és ennyiből dolgozott, és akkor ott volt ki volt a csajozógép. Vasvári Pál, nem? Ő volt a csajozó, és innentől kezdve neki az összes megszólalása csak erről szólt. Mindegyik jelenete csak erről szólt. Petőfi meg a hős volt, akinek mindegyik jelenete arról szólt, hogy ő a hős. Nem éreztem őket igazi karakternek, hanem azt éreztem, mindenki egy ilyen sztereotípia. A karakterekkel kapcsolatban ráadásul nekem egy olyan elég erős problémám volt, hogy én nem ismerem a személyiségét ezeknek a karaktereknek. Én el tudom képzelni, hogy a Vasvári akkor ez egy csajozógép volt, és akkor ő tényleg elment. De mindig csak erről beszél? Hát ugye ott van már a tömeg, gyűlik össze, és akkor ő még elmegy azért egy numerára, keres magának egy vöröst, és lehet, hogy így történt, és akkor ez szerintem tök jó, hogyha be van emelve, de mivel semmit nem hiszek el ennek a filmnek, ezért nem hiszem el ezt se. Viszont Petőfiről, meg köztudott, hogy azért eléggé nehéz jellemű ember volt, azért egy nehezen kiállhatott arc volt, és ha például a kiadójával se feltétlenül ilyen kis baráti hangnemben beszélt mindig. Én nem tudom a többieket, hogy milyen emberek voltak, de szerintem nem sikerült átadni senkiből se azt, ami ő valóban volt. Nem azt mondom, hogy ez feltétlenül egy probléma, mert hogyha egy olyan filmet akarsz csinálni, amit mondjuk meg lehet nézni így a gyerekekkel, akkor nem biztos, hogy azt kell átadni, ahogy a valóságban történt, hanem lehet, hogy hozzá kell költeni valamit, vagy nem tudom, de akkor se feltétlenül így kell ezt megcsinálni, hogy nem tudom, nem tudtam elhelyezni én ezt ilyen szinten. Na mindegy, már elkalandozok, de még egy dolgot akartam mondani, hogy szerintem lehetett volna újdonságokat átadni azzal, hogyha csak azt mutatják be, amik történtek. Szerintem az is jó lett volna, mert azért hát nem lehet csak azt, mindig bele... Jó, de valljuk be, nem tudjuk pontosan mindannyian, hogy hogyan történt ez. Én is most kicsit utána olvastam, meg nem tudom, megnéztem pár videót, de nincsen egy teljesen jól kialakult kép a fejembe, hogy mi hogyan történt, meg végképp nem, hogy ők ezt hogyan élhették meg, és például szerintem az, hogy ők ezt hogyan élhették meg, ez egy tök érdekes dolog lett volna, lehet, hogy csak most azért különösen érdekes, mert nem tudom, most mi is túl vagyunk egy tüntetésre, amit egy tök érdekes dolog volt megszervezni, és nyilván sokan kim voltak azon is, sokan kim voltak most március 15-én is, sokan átéltek olyan pillanatokat, amikor azt érezték, hogy valami nem tetszik, kimennek, ott vannak tömegben, és ez nyilván egy véletlen, hogy ez egyszerre jött ki most ezekkel az érzésekkel, de attól még a Rákai Filipéknek is meg lehet mondjuk 2006-ról vagy 2010-ről egy olyan közösség élményük, amit akár megpróbálhattak volna átadni, hogy milyen lehet egy forradalmi hangulat. És szerintem ez, látod, hogy az ő szemszögükből nekem az kifejezetten tetszett, amikor azt mondták, hogy akkor most mindenki hazamegy, és valóban így van, hazamentek ebédelni, és utána 3-kor találkozta. És ez szerintem egy tök érdekes dolog lehetett, hogy akkor nekik mi járt a fejükben. Tehát ezt nem látod. És nem láttuk. De tök érdekes lett volna ezt kifejteni. Nem, nem, nincs idő, igen, sajnos mindenre, de közben meg arra volt idő, hogy ez a játékidő fele elmenjen a gyaloggalop részekre. Meg úgy érzem, az a baj ezzel, hogy túlságosan félnek, ez már több ilyen történelmi filmből lejön, hogy félnek ezekhez a karakterekhez úgy hozzányúlni, mintha... Hogy emberként mutassák. Hogy emberként mutassák mindenkit, a Hadikot, a Petőfit, muszáj ilyen fethetetlen, tökéletes embernek mutatni, miközben pont ett nem tudsz vele kapcsolódni, és attól, hogy egy történelmi személyt megmutatsz a jó és rossz oldalát, hogy hogyan viaskodik benne valami, ettől lenne érdekes, de az meg elvenné az élét ennek a nagy hazafiságnak. Nem venné el az élét. De őket a ettől félnek. Igen, és a pátoszt, azt fölírtam, hogy nagyon pátoszos, hogy néha tényleg a hidegrázott rossz értelemben, hogy kicsit néha nagyon azt érezted, hogy itt ez most nagyon gicses. Én ezt többször éreztem, mint kellett volna szerintem. Ilyen hét cukros kávék voltak. Végére még a dadogós gyerek is megtanult beszélni, annyit mondta a nemzeti... Azt én már csak azt tettem észre, hogy de örülök, hogy már nem kell hallgatni, dadogni valakit, már faszom ki volt az elején is. Még ilyen kis apróságokat felírtam, hogy a folyamatos kikacsintások is kicsit zavartak egy idő után, hogy így mindig a nézővel így akart a film, így... lesznek pár százan, lesznek 500-an, és akkor mindig, tudjuk, hogy sokan lesznek, és akkor így, ez a folyamatos nézők. Nem voltak annyian, mint az Orbán beszédén, de, ott a képen. Hát lehet, de hogy ez a folyamatos kikacsingatás a nézőkre, hogy jaj, tudjuk, hogy majd mekkora dolog lesz ebből, de ők itt direkt alól becsük, aztán utána emlékezni kikacsintás. Emlékezni fognak egész meg életünkben. Meg ott állnak, és akkor így, olyan, mint a tenger, és igen. Emlékszem, volt az a tengeres Petőfi. Igen, az a tengeres Petőfi, mint amikor tenger. Origin sztorikat csinálnak a Star Wars-ban, és akkor muszáj a legutolsó szögig valamit megmagyarázni, és akkor minden mondatnak valami későbbi nagy dologra utalnia kell, ahelyett, hogy csak egy normál párbeszéd lenne, ez kicsit olyan nekem ilyen, bögdössük a nézőket, hogy jó, értitek az utalást? Csoki, érted az utalást? Az a, tudod, az a tengeres versre utalok a Petőfinél. Ráza érted hideg. Az utalást? Fú. A film szerintem tényleg a nyomdás rész után kicsit szétesik, ami kicsit furcsa nekem, de amúgy a Nemzeti Múzeumos rész nem rossz, én azt szerettem. De úgy az egészből az ilyen tipikus, mondjam, egy kicsit ilyen jellemtelen lesz a rendezés nekem, hogy az egészből hiányzik a gondolat, hiányzik az, hogy valami művészet, hogy valamit a képzelő erőre bízzanak, mert mindent meg akartak magyarázni, minden szájba akartak rágni, és ez úgy érzem, hogy ez a régi iskolája a Hollywoodnak, ez a film. Azt hozta többnyire, de azt gondolom, hogy ezt meghaladtuk ezt a régi iskoláját a Hollywoodnak, és nyilván mi mondhatunk akármit, büdös lipsik vagyunk, biztos csak azért nem tetszik, miközben én amúgy nagyon sok magyar filmet láttam már, és szeretném folytatni magyar filmmaratont is, de hogy szerintem a történelem úgyis helyére rakja ezt a filmet, és 10 év múlva, 20 év múlva már az, hogy most milyen aktuál politikai olvasata van ennek a filmnek, kik csináltak, kik utálják, kik szeretik, ez le fog róla sodródni, és 10-20 év múlva szerintem helyén lesz kezelve ez a film, és valószínűleg nem a legnagyobb magyar filmek között fogjuk számon tartani. De tegyük hozzá, hogy az IMDb is 1.1-es értékelés, az semennyire sem megérdemelt. Nem, és ezt abból lehet hagyni, ezt a politikai lehúzást, mert ez tényleg az amerikai népszava szinte kurva szánalmas. Nézzétek meg, attól, hogy a Rákai Filip csinálta, attól nem lesz szar ez a film. Az más kérdés, hogy úgy tűnik, hogy a Rákai Filip, meg a Szente Vajk, meg kicsoda, aki Kis Szabó már írta a forgatókönyvét, nem tudom, hogy végül is pont ők írt írták el izét is, a hadikot. Igen, fejlődés. Ez jobb volt, mint a hadik, nem a hadikot. Mit emlegettek még a elkurtukat? Mindkettőnél jobb volt. Ezt találtam én, a hadiknál és az elkurtuknál is jobb volt ez a film. Bár a hadiknak még jobb az értékelése, és ott is a kis Szabó már írta a forgatókönyvet. Látszik, hogy nagyon hasonló. Ugyanaz az íze van a filmnek szerintem, mint a hadiknak. Abban is emlékszel, hogy volt egy az, amikor lenyúl a kislánynak, ad valami virágot, vagy a faszt, ugye mit csinál a hadik ott a mezőn, amikor lovagolnak, és akkor így hanyatt estünk a moziban. Yeah. De nem attól, hogy mennyire menő, hanem hogy mennyire menőnek akarta ezt valaki beállítani, és takarodjon már, hogy úristen, bazd meg, hanyatt esek. Ugyanez az érzésem volt ezzel a filmmel kapcsolatban is, és ez azt gondolom, hogy ez részben ízlés kérdése. Biztos valakinek ez nagyon bejön ez a formátum, ez a félig felnőtt, félig gyerekfilm, ilyen rágógumi is, de közben ott van a mindenféle nemzeti pátosz is, de szerintem ez, akinek ez igazán bejön, az egy szűk réteg, és az viszont egyértelmű, hogy ebbe a szűk rétegbe ez a három forgatókönyvíró benne van. Én csak azt sajnálom, hogy én is azt gondolom, hogy nem kifejezetten időtálló ez a film, és én sokkal inkább szeretnék időtálló, mindentől elválasztható filmeket, amik nem arról szólnak, hogy megpróbálunk valamilyen érzéseket, valamilyen felvetéseket kiszolgálni, meg esetleg egy politikai vonalat, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy ilyen tanúk legyenek, hogy röhögjünk a rendszeren, nem érdekel. A tizedes meg a többiek, az nem rendszeren röhögős volt, sőt, még voltak a kommunista rendszert a végén jobb színben feltüntető pillanatai. Nem ez lesz a tanú, nem? Hát ez biztos, hogy nem ez lesz a következő tanú, de még a következő Egri csillagok se lesz ez a film, és ez zavar. Az Egri csillagok szerintem a maga korában az egy megfelelő na, film. Na viszont most volt. Már... Mindegy, én ezt akartam mondani, hogy én tényleg átérzem annak a fontosságát, hogy legyenek a magyar történelmet bemutató filmek, de nekem ez nagyon-nagyon sok pátosz, és amit beszéltünk a végén, Ádám, nem? Hogy olyan volt ez az utolsó jelenet, mint a Gyűrűk urában, amikor Frodo ágyához beszaladgálnak. Ja. Ahogy néznek egymást, és megy a zene. És nem éreztem, hogy annyira kiérdemelt, hogy annyira kötődtem a karakterekhez, mert a Gyűrűk urában ez a jelenet 10 óra kaland után volt, itt meg nem ismertem meg annyira a karaktereket. Hát itt is sok óra kaland után volt. Ja. Azért. Na mindegy, még azt azért el akartam mondani a végére, hogy nyilván azt most nem is kezdünk azon hupákon, hogy ennyi pénzből milyen filmek jöhettek volna ki, sok érdekesebb film kijöhetett volna ennyi pénzből. Maga a filmezés drága, egy ilyen nagy történelmi filmet nyilván drága megcsinálni. Értem, és tudom, hogy ez nekik is egy fontos film volt, itt nem ellopták a pénzt, itt valószínűleg a szívüket, lelküket beletette a Rákai Filip, mindenki beletette a szívét, lelkét több éven keresztül, szóval nyilván minden a kritika az fájó lehet, de én azt érzem, hogy ezt szánták a topnak, a legnagyobb produkciónak eddig, amiben minden, és nem spóroltak se pénzt, se semmit. Itt most nem lehet kifogás. Ez a szomorú szerintem, hogy a filmezés, és ez bizonyítja, hogy több annál, mint hogy... Pénzt dobsz hozzá, mert a filmezésnek többnek kéne lenni annál, mint hogy neked fontos egy téma. Te szeretnéd ezt, ez egy dolog. Az, hogy valaki egy kompetens, művészi, élvezetes filmet összerakjon, ott nagyon sok dolognak kell összeállni, és nem elég rá a pénz. Lehetőség, meg a pénzügyi dolgok, szinte minden meg volt nekik adva. Nyilván mindig lehet több pénzt, de hogy nem ezen múlt. De úgy érzem, hogy mit váratok a következő, mivel ők kapják az összes támogatást mostanában, akkor láthatóan nem a pénz hiányzik most már, hanem egy csomó olyan gondolati világ, egy csomó olyan ízlésbeli dolog, amit meg nem lehet pénzzel helyettesíteni, azt érzem. Igen, én is ezt éreztem a legrosszabbnak az egészben, hogy úgy tűnik, hogy nem is tudom, úgy fogalmaztam meg, hogy nem ugyanazt gondoljuk, akkor talán ezekről az eseményekről, meg ezekről a történetekről, de amúgy nem is feltétlenül ez van benne, mert én szerintem ezt a hazaszeretetet, meg nem tudom, a nemzethez tartozást valószínűleg ugyanúgy érezzük a Rákai Filippel, meg a Szente Vajkal, meg a Kis Szabó Márkkal, de az is lehet, hogy akkor viszont ennyi van bennük, és egy ilyen filmet tudnak megírni. És itt az tényleg az biztos, hogy nem a technikával volt nem. A probléma. Én a magyar szakemberek fantasztikusak, amúgy. Én sem azt éreztem. A Dűne nagy része is magyar film amúgy. És én sem azt éreztem, hogy a színészeken ment volna el ez a sztori, ez sokkal inkább az, hogy mást akartak kihangsúlyozni, vagy más tudtak csak kihangsúlyozni, mint amit én mondjuk erősnek éreztem volna. Tényleg nem sikerült emberi oldalt bemutatni, nem sikerült a pátoszon kívül semmit bemutatni, én ezt éreztem ebben, és nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha ez egy nagyon jó film lett volna, és akkor ez is lehet, hogy kicsit magasak az elvárásaim, és egy ilyen közönségfilmnek, egy rágógumi 48-os közönségfilmnek meg teljesen... Tudod, mi a legfájóbb? Hogy én így sok-sok éve gondolkoztam, hogy miből lehetne egy nagyon jó limitált sorozatot csinálni Magyarországon, és pont a 48-49-re gondoltam, és akkor én így álmodoztam róla, hogy ha 48-49-re csinálni, tudod, egy ilyen, mint a mondok egy jó példát, ami igényesen meg volt csinálva, a Csernobil. Szóval hogy arról, hogy lehetne egy 8 részes, egyenként egy órás, én így csinálnám meg, limitált sorozatot csinálni 48-ról, és még mondjuk úgy csinálnám meg, hogy 48-49-et így átfogóan végigmegyünk rajta, és mondjuk követünk 4 karaktert. Mondjuk az első rész követ egy karaktert, utána a második rész a Petőfit követi mondjuk ezen a napon, de közben ugye feltűnnek ezek a karakterek egymás, meg, de hogy mindig egy karakterek összpontosítani, azt szerintem segíten azon is, hogy érdekes perspektívából lásd, egy kicsit kapcsolódni tudj, és akkor ez 8 részen keresztül mindenki visszatér, mondjuk a Petőfinek is van 2 része, meg nem tudom, a végén a Görgeinek is van, és akkor mindig egy karakterból így végigmenni ezen a történelmen, és ezen a 2 éven. Fú, és mennyi izgalmas. És mennyire kurva jó az, hogy abból, hogy elkezdik ezt az egészet, egész a szabadságharcokig végigmenni, és mindig egy karakter központúan, és én szerintem ez annyira kurva jó kreatív feladat, én ezt annyira megcsináltam volna, ezt álmodoztam erről, hogy ezt így feldolgozni, de hát... De még mindig áll az ajánlat a 100 millióval a Rákai Filipnek, hogyha odaadja, akkor... Én csinálok egy filmet. És utána köpködhettek ránk. A 100 millióból mondjuk már sok dolog nem jön ki, de bőven elég lenne. Nyilván mi mindig köpködünk, de hát Magyarországon nincs filmgyártás állami pénz nélkül, úgyhogy ha adnak tényleg csak a századát annak, amiket itt elköltenek, akkor mi megcsinálunk egy filmet, és utána már, hogyha az felsül, és szar lesz, akkor ők is köpködhetnek, és akkor utána megint mondhatják, hogy ja, hát ezért nem adunk a Lipsiknek pénzt, de először akkor próbáljuk ki. Én most már csak a Hunyadit várom, ahogy tavaly ilyenkor mondjuk a Petőfit vártam, hát ha a Hunyad Adiból sikerül valami jót kihozni, abban még nagyon reménykedem. Meg sok sikert a Rákaiéknak az új filmekhez. Meg hát nézzétek meg a filmet, és döntsétek el, ti ne adjatok a szavunkra. Nyilván lesz olyan, akinek sokkal jobban tetszik szerintem. Ez a filmes nyelvezet, van olyan korosztály, ami szerintem sokkal jobban értékeli majd. Tehát sok sikert a Rákaiéknak, remélem, hogy a következő még jobban fog sikerülni, de hát amúgy én azt is... a tendencia. Igen, de amúgy felvetnének egy olyan forgatókönyvírót is, legalább ilyen, csak így segíteni maguknak, aki mondjuk valami kicsit modernebb... Meg egy kicsit bevállalósabb lehetne. Igen, nem igen. Félni attól, hogy mert itt voltak a hős, meg a gonosz, és ennél ezt nem lehetne egy... Most már ez meg van alapozva, most már bíznak bennetek, most ja. Már nem fog a Orbán csak így elsöpörni, hogy takarodjatok, úgyhogy egyet vállaljatok be, egy ja. Tényleg, egy én tényleg faszát. És tényleg az túlzás lepontozni egyre, nálam ez 10/5 mondjuk. Van csomó jobb film, van csomó rosszabb film, nálam ez pont így a kettő között van. Ez volt már a jól van ez így. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Istenére esküszünk, hogy rabok tovább ne